الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوكو تريسبكتاتور دي تي في ني لين دي نويو دي لين واخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فدليتو سونو كولير اك سونو جوفير تي يين كو نيك فا نيك ني فك لا فا جوخو سونو لا فاي خول نويو لا زياره لا بالا اخبار لا ني زياره با دي لا واتي سي واتي با سو تي كير تي دي ني سو سونو اي دوم ني دي زياره لا على سونو لا فا تي سي ني نيان ني تاميت في نيانال لين نون لا ني ديمي تاميت سي اوبيتال ني فا تيد تاوات ñi ngeen fay fekk di leen seet di leen ñaanal chifa am lay wa diru sa xamal ñaanal ñi nga xam ne tam ñu ngi nekk ci prison yi yàlla yàlla génn leen ak jàmm. waaye ñaanal ñi nga xam ne xadaw nax ba bum ñi nga xam ne ñu bind ñu ñi nga xam ne jiitu nañu ci kër dëgg ya ñoom itam ñaanal leen yàlla mu jéggal leen seen i bàkkaar ñoom ñëpp ñu wax ay seeda adama sekk bi tam ngi yàlla te xaw mi yaa muun bi maa xafara ni rabbi wa jaala ni minal mukramin. ñoom ñu fi deseen yàlla guddal suñu fan wéral suñu cër teg bi nag siraata mustaqim wan ñu dëgg wërsëgal ñu mun ko toog moom rek moo fi nekk ak ndimbalam wan ñu leen itam wërsëgal ñu mun ko wan ginnaaw yàlla rek moo fi nekk. ñu ngi leen di bàyyi xel comme ni ngeen ñuy bàyyi xel waa diaspora bi ñi nga xam ne heure bii macha allah ñu ñuy seetaan fu ngeen mën a nekk def nañ leen suñu loxoy xool nuyu leen ziara leen wàcc leen seen wàccuwaay ak ñu leen bàyyi xel comme ni ngeen ñu bàyyee xel. ni ngeen ko xamee seen émission xayaatu sahabiyaat dara al oustaz sëñ bi ngeen ko doon laajte lu bari bii passé gis ngeen macha allah mu ñëw tomb waxtaan bu am solo boo xam ne actualité la te dañ sax du deñ di nekk actualité muy crise des valeurs. tey gis ngeen comme ni ko bindkat ba waxee ci jom ji amatul kersa géeñu réer wala mujjub jamono moo di ngeen gite yow. moo tax mu tànn tomb waxtaan bu réy jule ñu dooroon ko ay bis bii passé war koo eggale tey nag ak moom macha allah mi ngi nii toog dañ koy nuyuwaat oustaz jazakumullah khair wàcce la sa wàccuwaay jërëjëf ñaanal la jàmm tànk ñu fi ñëwee yàlla nekk yëkkati ko amin amin ya rabbal alamin passé wu bàkkaar xam nañ ni amoo tànk mais lii rek moo la ñor macha allah ci lii lañ la xam yàlla ko fekk sa misaanu xasanaat amin ya rabbal alamin beneen yoon tafaddal mashkura aouzu billahi min ashaitaani rajim bismillahi arrahmani irrahim wa salaatu wa salaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ixwat al iman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. comme ni ko Seyda Zeyna waxee mbir mi yëpp moom la ndax wax naa émission bi passé ni yàgg nañoo woo teen bi pour bis bu nekk ñu dugal ci sunu bàgg kon ñoo ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala lépp lu ñu jottali ñu am ci tiyaaba yal nañ ko yàlla boole def ko fi misaani xasanaatina yowma la yan fa umaalun wala banun illa manat allah bi qalbin salim. mardi passé maa ngi doon waxtaan ak moom ci asma al akhlaq ci crise des valeurs yi nga xam ne tey moo dab Sénégal. mardi laa wax ak moom mercredi jeudi vendredi samedi dimanche stade bi mabb ci kaw nit ñi te li fa am du fenn fuñ ko mën a teg dul reewande ak ñàkk jikko gram jikkoy yàqu kese moo tax tey Sénégalais yi di dee ay waame ay waame démb dégg ñu ne xaw ma maire Linguère dañ ko jëm paak ci problème politique bi mooy mardi dama waxoon ne Sénégal su jóodi sëh wi dañ koy yaakaar ci julli waaye ci Sénégal la gën a jekk tey maanaam defaraat julli waaw defaraat julli waaw booy julli julli gi nga jamuj da ngay sujjóot ngir réparer li nga yàqoon ci julli gi waaye waa Sénégal dañoo war a sujjóot sujjóotu sëh wi ndax yoon wiñ jël du foofu réparer suñu ay jikko waaw maanaam yoon wiñ jël la ñu war a delluwaat dëpp olofi dañuy wax ne kuy dox jëm ci yoon xamoo fa nga jëm de doo toog di laaj xam nga lu la war mooy nga dëpp dellu fa nga jógee waaw Sénégal dañoo war a dëpp lenn nak mënul régler suñu problème dëkk bi yenn saa yi nga dee catastrophe bu am ñu ne danañ jël ay mesure ay procureur déedéet olof yi nee nañ weñ gaa nga bañe ca mbañ jaxaan nga du loolu ay olof la weñ gi ñu ne ma nga bañe ca mbañ jaxaan nga dafa am loo xam ne dañuy toog ni di wax rek te wax du ko defar foo ñu delluwaat sunu borom subhanahu wa taala moo sàkk jaam ñi moo moom addina bi nit ñi bu ñu lànkalee yàlla mënuñu fexe ba seen dundu jag loolu foog ñu dugal ko ci nopp nit ñi yalla momum adina yalla tabaaraku ta'ala moy borom jam ni momum adunaam wacc fi nit ñi bëgg nit ñi dundu ni mu ko bëgge nit ñi buñu lankale yalla mënu ñu fexé ba seen aduna jam am fi mënu ñu fexé ba seen aduna ñu dundu dundu gu neex lolu mën ta nek jikko yi yaxu nga tay ba xamne minute bu nek waxtu wu nek ku nek ci ñun su waxale yalla day tegg beutam guddii ak becc rew mi di gëna déborder di gëna dem chaque jour ñu naan jël nañ ay mesure jël nañ nangam bi ba tola jola passé de nga ñu wax fi lu nek demb damay sétane ci sen télévision bi xawma barki demb ben way ngeen invité ko fi mu wax wax jo xamne man wax ji def mo pikir dafa ne buñu jëlone sénégalais yobul len amérique jël américain indi fi fi day nekkat amérique fele nekkat sénégal dëkk bu wéppé nga la wax mais kon problème mi fan la problème ji ko la kon nit ñi la kon du dëkk bi non du dëkk bi Abdoulaye Wade dafa yaakaaroon ne dëkk bi auto ya yaax mu ne day changer auto yi ana auto yi mu changer won yépp yaax ñi doon dawal yi ñoy dawal yi batay kon nit ñi la nit ñi lañ wara défarat nit ñi lañ wara défarat bañu xam lan mo leen indi kaw suuf ba ñu xamne ñun ñëpp dañu am mission ay missionnaire lañ ay missionnaire lañ ci kaw suuf lan moñu indi ci kaw suuf wala tufsidu fil ard ba'da islahiha légui nak ki défar suuf ci buñ ko bëggé combattre xéx ko té mom moy yalla mais duñ dem mardi ma ngi doon waxtaan ak yow asbab mazahir al akhlaq moy sabab yi nga xamne mom mo tax tay jikko yi yaqku ma limalon na ci bi ci ñeuk moy ñak yar xolal tay lan moy indi problème estat bi manque éducation fo dem dang ko fay fek lan motax éducation mu ta mor nañ ko laaj suñu bop ndax faqidu shay la yuti ñu doon yar dafa melni dañu démission amul ku amul do maye ah ku bëggon na gënal lool ndey ak bay ño waron yar tay amul damay yenn saay damay and ak suma wacce damay and ak sama soxna ñu joge ci école bi jëm kër ga di ñibi maniko xolal mbedd mi waxuma la xalé yi am 3 ans mais xalé yi namp sax ci mbedd mi lañu gën ngay leen gis ñuy ram ba timis jot ba gé jot nga gis ay xalé 3 ans 4 ans ci mbedd ñoo yalla sey ndey ak seen bay mo jaar ñepp fuñu nek dafa am benn borom xam ci Sénégal dafa wax jo xamne lélé nit ñi tit ci mais man pour man deug la quoi neen dafa am ñu recc ci juddu man ba juddu bi mu joté dafa am ñu recc ci juddu xam nga wax la ju reelu mais wala deug dafa am ño xam dañu recc ci juddu de seen juddu jotul xam nga xalé bu ñuy yar mo am doom ku ñuy yar mo am doom 16 ans la am doom 14 ans la am doom yow ñu ngi lay yar paré gu ñu am doom mais fu ñëpp ki la doon yar day décourager dalay baye ki nga jur yeen ñaar ngeen sanku sankale ñeneen bokk génération doomi dañ lolu moy wax bi kon il fallait que ñu delu wat mbokk yi buñu nax suñu bop rew mi yépp nak la koy wax président li muy wax ni ay procureur dara suba nga dégg leneen xew wa tank jukoy normal mo mais lolu du dem xam nga problème bi ma la doon wax sank problème auto du auto yi mais ñi daw auto yi dama dégg ci problème estade bi ñu naan estade bi dafa magge da lolu dañ wax mais du estade bu magge bu nit ñi togon tranquille bidi bi ñuy dugg mais estade daanu bi ñu égaliser estade daanu lan moy indi xef bi lan moy indi estade bi daanu moy nit ñi ñoo gis nga bu doon mur bu bess la sax nit ñi toll non buñu la nga mo ci mur bi daanu te compétition mo il faut am ku gagné mais bo bañé ñu gagné la bu dem estade bu bok sax wa imaginer ma ngi dégg ci télévision bi ben way mu ngi def ñu ngi def reportage mu ne glacier lañ def ay xéer man kay mako dégg dama jaxlé légui ñi def sen glacier ay xéer ñoo ñu lan lañ préparer moma jaxal mais lan lañ nar buñ ko indi won palais sax palais daanu dañ wax nit ñi dëkk sénégal lool moy sun problème dañuy gis gombi diko wër waral té tank bi nak lén rek dañ koy talal mbañu lam ko mbañu dag ko buñu nax suñu bop bi gëna benen bi sayda ci mazahiri bi gëna doy war tay ci suñu dund moy kaz fen men wa xolal tay ci Sénégal mën nga dem bëgg ni ñëpp ay fen kat lañ wa politiciens sax pour ñu falen fo ngi fen fim nek ni ci wèr bobu lañ nek ñu dem bu wutal fen wèr avril wèr wi ku ci fen dagan na mois d'avril te yalla té lañu fen poison d'avril wa légui lepp dañuy fen da ngay gis même ci télévision ak radio yi nga gis ku ne ki day faj mën na lepp faj na lay faj lepp lolou doy fen doy na wat buñu nax suñu bop gis nga fen ñak deug yonenti ba mu denk waji da ko ne yakum wasidq fa inna sidq yahdi ila al birr wal birr yahdi ila al janna yonenti bi deug la deug li den kaale waye fen rew mo xam ñi pay fen lu def ak deug ha yonenti bi dañ ko laaj lu dul lu deew ci ay nit neena julit mën na jaar ko doye war ñu dem ba utal fen fen gu wex ak gu ñuul da nga deug ñu ne fen gu ñuul kuku la fen kon fen gu wex dagan na kon dañ koy solo yi waaw lo ngay def fen gu ñuul ak fen gu wex fen fen la al muslim la yexi bu abal fek ñu ngi fen nit ñi serigne sidi fen nit ñi politiciens yi di fen nit ñi dekk bi di fenante sa seen serigne ñi da nga naan ñu tuddé wo serigne non amna yo xamné dekk ma ngi dégg xamnañ parce que ku lank ku baña jaamulo say talibé yalla dafa re di len dig aljana yalla len di fen daga lolu fen la ndax mom wa aljana ku baña wax say talibé deug ya ngi len di fen nañu wax jaam yalla yi deug du wañi suñu martaba du wañi suñu tiyaba jaam yalla yi buñ len waxe deug dañuy nek ci jaam waye fen bu tasaro yaay di fen baye di fen xam nga yonenti lu wax sax ci nday gu yoni domam ne ko demal nga ñew ma may la mu dem ñewul mayuko yent bi neena mu ngi fen dafa am borom xam xam bu demone jangi ñu ne ko demal ci diw day jangale hadith mu ñew fekk waji yor leket leket gi amul dara mu nan xarmi bar te leket gi dara reku ci ba xarmi jege ko mu ne tepp sani leket gi ne tepp xarmi ka don jangi ci daldi jël ay téré mu won ko ginaaw mu ne ko eh kay dama don tak xarmi rek amna tan waji ne ko dede jangatuma mu ne ko lutax mu ne ko kuy fen xar day fen kuy fen bayima do bayi nit mais dañuy wax ni deug yep kenn du ko wax est ce que lolu sa reer non lolu deug bo xamne da fay defar amna deug yu defar non amna fen yu defar kon waaw xam nga fen yaronte sallallahu alayhi wasallam lim ci dagal moy ñet sallallahu alayhi wasallam fen sa jabar fen sa jabar waaw fen pour jubale ñaari nit moy fen pour defar waaw ñaari nit di xulu daño jappante jeuker lañ wala jabar lañ wala ay mbokk lañ wala sax duñu ay mbokk mais jappante lañ ku nekk jappal sa morom nga ñew ci kenn gi ne ko pourtant mom di demb lama deg mu wax ci yow lu bax la deg nga dem ci kenen gi ne ko legui la fa joge mais lamu bax lamu wax ci yow xamna sheytane la rek ak xam nga da nga lolu ñaar yi ben amul mais da nga wax lolu pour yonent bi lolu la wax ak sa soxna ne la nangam la soxla nga ne ko bama wacc ngon te leer na nekul sa poste Ah, sa do defal wa yonent bi moko daganal la pour ye ñaan ngeen nek parce que tay dama soxla nangam mu ne la nangam bobu amuma problème la bama wacc ngor xeyna bala ngay wacc yalla jox la ko su ko defé yoy lañ ñu wax mais yeneen yi mom amul benen neenañ du deug yep lañuy wax est ce que lolu deug la lolu man gëmumako kun lil haqq abdan wa abdul haqq hurran nekkal jaamu deug gor la du jaam kon deug bu yaq amul amul ben deug bu yaq nit ñi ñoo fi yor naan deug bu yaq ak deug bu defar deug deug la al haqq min rabbik fala takunanna min al mumtarin al qur'an mako lol deug yalla ko mom bul ci kisaka senegalais nak ñoo yaq ba bo xé deug ñu neeno deug yi da upp on deug bu yeb leg luñu bëgg ay fen motax deug bi du jaam yi fele ka ñu delu waat ñaarël bi moy ginnaw fen yi ci mazahir yi nga xamne mo yaq dekk bi te nit ñi diko lank diko bañ moy ghiabul wafa mi xolal tay colère ak matal mi xolal dekk bi ni ñaké colère duggal ci politique bi da ngay gis ñu tudante ay doom tay dañuy tamanté dem dama romb ligi wallahi lazim ma ngi jëk kër massar fala yenn bi may ñew dama romb ñaari panneau publicité mi def ci ñaari nit ño xamne ñooñu seen dundu yëpp Abdoulaye Wade la tay dañu bëru mané chauffeur bi waaw ñaar ñi lu ñu wax Abdoulaye Wade ah xene dañu gis tur oustaz bu leen tay gis nga ni day am coloré ni day am ngor ni day am jom mais bo duggé ci mi bëgg sa tour do day am droit rek la gën la len di génné ay intérêt kessa la du deug gis nga nit buy and da nga and ak nit deug so and ak nit deug do ngén takaliko parce que deug gogum ngay xol deug gogou lay xol mais and ak nit ay intérêt yoy lañ wara bay lolu yalla nalu waaw lolu fepp la ci liggéey kay yi ci kër yi même sey ligi lañ may wax kër massa ñaari nit yu joggé Canada jëkër ak jabar di ñëw vacances ñu ñëw ba aéroport waji téléphoné sen kër ka len jël sima papa mak yaam ñëw ak and ak sen auto ndeké ndaw ci wona kenen kay jël sima ay sœuram xawma ay wa kërëm ñu ñëw ba aéroport papa ji garé nén ñi né soxna ci yéggal mëna indi na sama auto lolu sey la nga défalé ki jaar ni xam nga lolu moy ñak and deug deug ñak sey selal ñak matal lolu nak fekk mu ngeek ñun ku nek yaangi xol tek sey dil tek sey pion di ci ut lo am ak di ut intérêt dekk bi du dem jikko yi liko yaq dafa beuri Zeina te nit ñi dañ ko nangu baña wax te fek safara wuñu yoyu dekk bi du dem benen bi moy zahira khiyanat amana waaw fimne ko fi wolu mu war ko fi wolu mu war la bu nit deme bay wax na sa loxo sax yow sa bok bu wolu sa loxo ne man doon ma legi yow kon kay mu bok koy wolo du ci dekk bi nga koy deg ñu ne bu wolu sax sa loxo ndey jor amand wolu na sa loxo ndey jor waaw mu deme ba ken wolu du sa loxo ndey jor bu wolu sa soxna kan ngey wolu ba pare ñukoy layal naan ko ci ko wax soppalte bu wolu circonstance mo taxone wax ko wax ligi su ko defé yoyu lañ koy layalé nga am jabar wolu woko mais sey bobu wa nga am dom wolu woko du dem sey bobu fu ñëp kenn woluul kenn jakk ji sax ngay dug Allahu akbar di xol ki nga dendal te yaangi kabar ndax du dugal sa loxam sa ko waro won di waro xol sa borom yeen say mo wax ko khutba ñëpp di ré mais deug la da nga nan Allahu akbar sax sa xel nekk sa dal ndax man sama dal yi lan ko fekkat fu ñëp ko wolu mu war la ta war nek mandarga mandarga bu bon ci melokanu nit waxuma sax julit mais nit waaw mom moy bakkar bi nga xamne yoonte bi def na ko lako def bul ko fay mu ngok ndax bon gi bon ila man ta man wala taxun man xam ndax bon gi bon legi fan lañ jëm jëlal bi ci tegu al ghish fil bay' wa shira wa zahir al ihtikar fil ash'ar dadi bo lewa tadris lepp bobo ngi ñew mo ngi ci bir point mais ngi ci bir bagui waaw xolal lan moko indi senegal li gaay di wax rek xam nga gaay dañ do fepp fay metti legi metti tudde lepp par ram bokus magge lepp di nonu dafa ram xam nga ram ram waaw lepp yaq senegal lepp lañ yaq amatul kenn ku am ngor amatul ku am jom amatul kuy xol yalla amatul kuy xol kersa amatul kuy xol jom dañu neew xam nga nit ñi buñu neewé lu bon bu bare day dem bay dañ yaakar ne fattaqu fitna la tusibanna allazina zalamu minkum khassa lu bon su bare day dem ba nek waame di taw dootu ñu gis ñu bax ñi dañuy tuuti dañu neew wax ben serigne yenn na aduna kenn ci khalifa yi ndaysan dafaut parti politique mune talibé yi muqaddami tasaro len ci dëkk bi ngeen campagne muqaddami dal di tasaro kenn ki ñew ne ko si mune am mune ko ñoy gagné mune ah yow mom sal xel dal na dé lutax mune ko ñi bax ñi ci dëkk bi yépp ñun lañ andal mune kon duñu gagné mune lutax mune ñu bax ñi dañoo tuuti loloy wax ji xolal mune ko ñu bax ñi kon duñu gagné lutax ñu bax ñi dañoo tuuti lol moy sunu mbir tay moy tay bo ñëwé ci ngënd ci njaay ci problème économique hein ci lepp xolal ci koor gi lañ joggé prix yépp lañ yok motax gis nga da ngay jaay ba dé do am bénéfice kon tricherie bi dafa bëri fépp le économique bi ci njaay nit ñi dañ yaakaar né ay njang mi la rek nangam fépp hôpitaux yi nit sax dé tout tricherie di wax lu mu gëmul té def lu mu gëmul lool moy wax bi ba ca téggu ci mazahiri yo xamne yañ koy tepp huququl aba wal ummahat xolal tay keuri ñaata ngay fekk abdallah bu poñe bayam dan ko gis nga père boma moytu yenn say nga deg dama koy faral di wax xale di re nel tat wax pa bi ray dama nan tat wax pa bi ray manam damay man di ñox pa bi deug moy dama nan tat wax pa bi ray yow bi nga nekké nit cioc ndjay mëno wax deug so mandé loy def tok ay quatre ñaata yonté nga dégg ci dëkk bi ku door baayam ku door yaayam han ku toroxal ndayam torox barki demb daño tok ba ci yag sama kër ma dégg ay yuux billahi wallahi ta'ala malaaka yi ñu nekk sama mbag sama biir kër la tok ma dégg ay yuux ñepp daw la la la la la ñu né diiw moy door baayam lan koñ bama dëkk ñi ngi may dégg diiw moy door bayam gañ nako dawna fuñ jëm loolu ko saaf mom responsabilité bi ci kenn nga koy delo yaaka waaw olof yi dañu ne ku yar sa kuy bamu mag wala muy mbeuk kenn mbeuk la ngor ci boko xagne yalla bu magge xagne bokkum loolu la way kat ba wax kon loolu war nañu delo wat nit ñi yaraat leen delo wat leen ci ballu kay ba ca ten ba fam ben yon yalla musa dafa laj yalla alayhi salam mune yalla ndax dina dug aljana yalla mune ko waw yon yalla musa moy laj ndax mom dina dug aljana waw mo laj yalla ndax dina dug aljana yalla ne ko waw mune yalla kan lay andal man rafiqi fil janna yalla mune ko taxawal ci sa buntu keur kula ñeek rom mom la musa taxaw rek ben xale bu goor rom mi ngi gaddu ben mbuss wek ko xej moy li ñi rebbe Musa top ci ginnawam waji daldi duggu ba ci benn keur daldi lal benn basang duggu ci benn neek genné fa benn magget bu jigen ñew tek ko ci basang bi tekki mbuus mi diko dag diko jox ay suxu yap muy lek ba ndaw si lek ba sur mu jox ko ndox ndaw si nan mu daldi koy dello ci biir neek bi lem basang bi daldi gaddu wat fetti genn keur gi Musa daldi lal maggi mu taxaw Musa ne ko ki nga don jox mu lek nga jox ko mu nan salan la mu ne sama yaay la innaha ummi mu ne ko gis na bi ng ko joxe mu nan mu lek ba pare mu nan mu lay ñaanal ban ñaan la ñaanal mu ne chaque jour suma xeye dina dem ci all bi rebbi japp ay njombar wala ma japp ay rab yo xamni dañ ko lek ma ray ko lak ko defar ko ñew jox ko sama yaay la ma jox ko mu lek suma ko joxe mu lek bama jox ko mu nan day yekati ay loxom mu ne allahumma ij'al ibni hadha ma Musa ibn Imran fil janna yey yow yalla sama dom ji ma ngi lay ñaan yalla nang ko bolé Musa dom Imran ci aljana Musa ndaysan daldi bi daldi jël ay mbagam tek ay loxom tek ci mbagu xalé bi ne ko ana Musa wa anta rafiqi fil janna may Musa yow mi yaay sama andando bir aljana kon deug deug deug war nañu dello wat nit ñi ci yar dello wat nit ñi ci diine dello wat nit ñi ci yalla dello wat nit ñi ci yonenti bi pour nit ñi baax barki dem ma ngi def ben waxtaan buun mané yonenti bi alayhi salatu wassalam mo baaxalon sahaba yi mo baaxal Omar Abou Bakr Ousmane Ali mané gis nga lolu yonenti bi baxalé won ñooñu suñu kilifa diiné yi fi mom lañ leen baxalé Elhadji Omar Fouti fan la ba génné ci école yonenti sallallahu alayhi wasallam Cheikh Ahmed Bamba fan la génné Elhadji Malik fu génné Cheikh Al Islam fu génné ñoo ñepp tay Sénégalais ngi ni mënuñu am ku leen gën wala lan motax ñu bayyi fi yoon yi dem di dugg ci ay tiaxan ba bari di titoro ñooñu té li ñi wax dara du ci dëgg da ngay gis tay mbolo yoyu benn mbolo ñu tuddé ko kilifa gi nga ñew yendu fa ba ngon do gis dara diiné lool du dëgg dañ wax nit ñi dëgg yonenti bi han ndaje bu tuddé yonenti bi nga ñew fa ba ñibi do gis yo gis yonenti bi dara légui lool nak moy nax sa bop nañu gor gorlu yaraat nit ñi delo len fa yonenti bi sallallahu alaihi wasallam delo won Abu Bakar ak Umar ak Usman ak ñom Bilal ak ñom Fatima ak ñom Ruqayyah ñom Zainab la baxalon ñooñu rek rek rek rek ñoy baxal aduna bokku na ci intisari zahira qati'ir arham waaw tay ko gis ci adina bi senegal lu muy titero même boy tak soxna sax ñu ne bu tak sa bokk de ina dañ na sey mbokk bu yaako mbokk gi day ya dañ wa mbokk gi ñoo bëgg mu yaako mbokk gi li yalla wax ci alcorane fa ba asu hakaman wa hakaman kon du yaako mais buñu yone ñetti nday yu pank day tas lolu moy suñu problème di am gar walé bi commencé waaw am japp ba jappal baye ku nek di wax lolu mbok yi musiba la da ngay deg sax ay way yu ñu ci tek aqaribun kal aqaribi furba khalil min al khairat khalil aqaribun kal aqaribi ay mbok yu melni jitt furba khalil min al khairat khalil ha khalil waaw min al khairat khalil de nga bari arabiy niko arabiy di tege ni ko rimé nonu wa tax ñu jëndi yoy lañuy wax ba tey waaw saka nit ñi waxe mbokk yi yëpp non lañuy indé ni jaay non lañuy indé papa non lañuy indé wardihim ma anta fi darihim ni jaay moy may nak souvent suñu yaqé suñu mbokk mbokk bu yaqo mbokk moy nit dafa am ben dëkk dëkk bi dafa am ten ten bi am ndox ñu sétlu temps yi ku ci duggal sa bag rek bum bi moy genn bag ten bi ki bag bi du genn ñu ne wap kenn mënatul am ndox ci ten bi ñukoy waxtane diko waxtane ba dekk bi yeb daj ben way ne man de mën na ne reglal problème bi ñu ne ko lutax nokay reglé mu ne da ngeen may duggal ci ten way dafa am charte da ngeen di indi samay mbokk ñu fekke ko tey ci bum bi kay ne ko dede ci ruko ñun wa dekk bi kay ñu upp say mbokk bismillah allo salam aleikum aleikum salam aleikum salam wa rahmatullah bismillah la feya ya ko bax wa ñu ngi jàpp ñi ngi delo ziar wa ñu la tax émission jere jere merci ñi rek ko sawata ya ta sa sa jere jere ba dama ta rek deug la ndessan ndessan machallah ñu ngi rafet tok émission fok sama mbok ñew ñu dem kaw dem suuf comme mom kesse mo jengu ne day dugg keneen jenguul ñu ne kon nañ indi ben mbokam ñu dem wër ba gis ben mbokam indi ko mu ñew waxtaan ak mbok mi ne ko damay bëgg dugg fi dama bëgg buum bi nga tey ko bu deugër yu daal di yor waji waji dugg dem ci biir mu fekk fa ben golo mo fa nek ben golo baag bu ñu yor rek mu tekki buum bi ba bismillah khadi wa daf melni dem na ñu koy ziar bu baax lo ku yor golo mo nek ci biir ten bi ku yor rek sa bag rek mu tekki ba buum bi dal lay baye ak buum bi tey bag bi ku duggal siwo mu tekki baye la tey siwo bi baye la ak buum bi waji bimu fa fekke golo gi pour mu wax ko wa dekk bi golo la won mu tingom golo gi tek ko ci kaw doxam ni gaay yëkëti leen yëngal buum bi gaay yëkëti waay xam nga lu doy waar bi gaay xëcc buum gi xëcc xëcc xëcc xëcc ba waaji xawa jëgé ci ñun ni ñu gis golo ñoom ñëm ñu daw baay buum gi dafa ne shaytané la mbokk mi rek ci tan jëra ko sey mu jaa sey no bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh تقبل الله منا ومنكم امين يالا نكو يالا بوله دي كونتانتي الله الله ما تيجي يالا جيرجف جيرجف جيرجف يالا نكو يالا فاي يو جزاكم الله خير ان شاء الله جيرجف جيرجف جيرجف آمين يا رب العالمين آمين آمين جزاكم الله خير jerejef jerejef jallo jerejef barakallahu fik jerejef jerejef yalla seenu jerejef isa ñi ngi lay jaajeufal di rafetlu sa wote oustad neena jerejef yalla ko yalla fay yu yalla jerejef jerejef ñom ñi biñu seeni waji tingom golaga ñu yakarna sheytane la ab jinne moy genn ñu daw baye bombi mbokk mi rek ben mbokk mi rek mu taxaw cundum ak bombi tie di keur keuri di xecc di tak di xecc di xecc di xecc ba waji genn ak golagi wa dekk bi daw ñew mu ne len gis nga li mo taxone mané sama mbokk na ñew mbokk dafa forte ni day fonku mbokam wala fi neenañ ku baye say mbokk nga gis kula ngamu ay mbokam jappalen ko fi gis ñu toroxal ko ci dekk bi da baye mbokam tammi deug legi nak buñ ne nañ yaq mbokk gi fu nit ñi jëm tay na wa ñu jël abi abi soxna abi allo allo abi assalamu alaykum assalam abi ñaa assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi lañu yalla fi jëjëf ndessane jerejef yalla ko yalla fay jerejef yalla ko yalla taxaw jazakallah khairan amin benen bi ci mazhari moy intisarul hasad wal hiqd wal ghil bayna al muslimin ha ustaz moy mbon tasaro iñan gi nga xamne tay mom la iñan tasaro soxor kenn yeneewul kenn jam kenn bugul kenn avancer xam jël amadou way jerejef amadou Allo, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jerejef. Wax nga deug. Jerejef, jerejef. Yalla yalla sopp len. Amin. Wallahi alazim. Amin. Jerejef yalla yalla fay la yow. Jerejef jazakallahu khairan amin yalla amin ñu ñu waccés ñu koy jaajeufal di ñu waccés bu baax baax ma sha Allah jerejef ñeen do jam oustaz nga ni soxor tay intisarul hasad tasaro gi nga xamne iñan daf ko tasaro bokku ci lu yaq jikko yi waaw ku nekk dafa soxor sa bokk day gis ñu bokku ndey ak bay soxorante waaw jik ñu bokku jikeur soxorante nga gis sax bay bu soxore doom waaw nga gis dom ju soxore bayam di yak di mu am du ko yene lu mu teng nga yak alalam diko yak diko fowé diko sacc até ngay dégg fi ay kilifa yu seeni dom dajj seeni compte yobou ko soirée mais lolu soxor c'est ñam lepp la ak lan hekk mbon lolu tay su tasaro ci dëkk kenn bëggulul kenn dara ee gis sax nit gaari auto nga ñew toj verre bi wala nga ñew xoss ko ni day peinture miram ngay indi keri deug la lool sax dafa yob dafa gis na ko xamne ay birig la dafa birig tam jël ousmane nga yegal ousmane assalamu alaykum bismillah ñi sant alhamdulillah nga sant alhamdulillah ñu ci jamm Jerejef. جزاكم الله خير. آمين يا رب العالمين. جرجف. أين دعوة لنا يرجع دي غور غور لا أين دعوة لنا يرجع نعلن لين يالا. جرجف. آمين. آمين واي آمين. جزاكم الله خير. جرجف. دي غور غور لرك أين دعوة لنا. الله يالا فايلني وين يين أي سرينسي. ñun dañuy jotale rek gis nga jikko yi ñu wax yépp yaronte bi alayhi salatu wasalam bimu ñew def ko régler yépp ay fièvre la wa yaronte bi indi lo nako ay comprimé yo xamné ñooñu mu dalon bañ ko nané wër nañ keul wa ñun nak xam nga luñu posé sun problème daño lank jël yefu yaronte bi mo tax fièvre bi du wër oustaz iñam amna lu koy fa waaw ak soxo waaw lu fa iñam gisso waji dafa né dafa tok ci wetu yaronte bi alayhi salatu wasalam yaronte bi ni tu aljana nga ñew sallallahu alayhi wasallam ben way daal di yexi ci suba sa yaronte defaat ko ñu tok tuti rek yaronte bi ni tu aljana nga ñew même waji yexi waat bismillah oseyru bismillah allo assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah fatene ni ñaar finala ma ngi lay ziar jerejeuf Ousseynou yalla yalla fayela Ousseynou ngam sama ya ci jall sante yalla alhamdullilah yalla yalla fay yu jerejeuf yalla yalla fayela yu amin jerejeuf amin yalla yalla bo lañu tiyaba yi amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin amin wa amin jerejeuf taqabbal Allah minna wa minkum yalla yalla fayla yu assalamu alaykum wa alaykum salam mang lay delo ziar bi di len nuyu aussi Ousseynou jerejeuf jerejeuf ñing lay jaajeufal ñing nuyu wa Guedjaway ma sha Allah Guedjaway nga dëkk Guedjaway waaw Estat Amadou Bari ñaari boulangerie Thiare Azir da nga intixa xol na ba ko Fubim la dekk ñoñuf samay dekkando lañ ñoñuf samay dekkando lañ way way ñoñuf samay dekkando lañ deug la waji yonenti bi ne sallallahu alayhi wasallam nitu aljana nga ñew waji daal di yeksi bi yonenti bu ko ñaar yoon ben way bu tok mu ne ki dina xam lan la def ba dug aljana mu ne ko man daal bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh ya fayda ya ko ba farmana farmana kene ko mana mo tax fa nga tan taway farmana disa yalla delu swat li ne sa ba deug la dina koy deg sa jerejeuf ndeysan waji dadi dem ci mbokam bobu ne ko man dal dama mak sama waakar jafé dama bëgg héberger ma ñaari fan pour ma nek ak yow mu na amul problème mu dem préparer nek fuñ nek ñom ñaar mu gis waji dafa yakarone waji du nelaw guddi tax jaamu yalla dafa yakarone waji day wor beccëk jang alquran day def azkar waw mu xol dal waji comme nit naturel rek non la mel bi ñaari fan yi mu ko appel won jéxalé mu ne ko mé yow man lima fagon ci jaamu yalla ci yow gisumako te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dama tok ñaari yoon mu na nitu aljana nga ñew ngay yeksi yow la nga def bu dug aljana mu ne ko sama xol bi dencaluma ci doomu adama dara ma sama xol bi mbax dong la ci dencal juliti manam ëmbulu ci kenn soxor ëmbuluma ci kenn soxor iñaanewuma kenn lu bon rang ñewul mais lu day dugal nit aljana sax nit dina da nga gis nit ko xamne da fay baax han du soxor du iñaan mais du balé ko def dara da koy tiyé ci xolam lool tamit fébar la dé mo tax man la mu dal nit ku baax nak légui nak xam nga lool islam rek ko ci mën dara gis nga am fébar yo xamne bo démé hôpital de ngarang baye docteur bi ne lu fi ngene ko dama ngi ñaan mu ko faté yaakaar dama soxor mu ko faté dama bon mu ko faté damay gawa mer mu ko faté ah yonent bi nak mën nako faj ko moy docteur yi ja rajul ila rasul sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasul allah awsini qala la taghdab fa karrara miraran qala la taghdab waji bim beugé du yonentou tok té mbagui nako moy tandikul mer ndax doom adama su méré sheytane la sheytane safara safara la jëm safara ndox mo koy fay indi sa sam néna bo méré fekkon nga taxaw togal waaw so togué demut jël sa tala ga japp boy japp muy dem bo méré bo li ma wax ni nako ñep essayé ku mer jël sa tala nga japp boy japp muy dem ndax sheytane la sheytane safara la jëm te safara ndox mo koy fay boy japp mer bi dem wala nga wax a'ouzu billahi minash shaitani rajim sheytane baye ku mer nako wax essayé gis non garab bi yonent bi ko yor xolawa ñoon ci yonent bi nako dam bëgg nga jox ma ndigal may ndialo dam bëgg nga jox ma ndigal may ndialo te lool lako wax waaw posé na nak de waaw parce que ñom dañu dëgg woon duñu fenn rek sahabay jël ki dafa rek xana ñen baye len ko ñep nako lo bëgg moy dama bëgg nga baye ma rek ma dem ci jigeen yi ku mako jël rek yonent bi nak ndax bu waaw yonent nak bëgg nga ko def sa yaay mu yonent yu tamit yonent bi nako mais ñing ko bëgg def ay yaay jambour la muy dëkk dang ko bëgg def sa doom yonent pour ça ñing koy def ay doomu jambour dëkk la xam nga lu mu wax yonent bi lu wa laaji wax yonent bi ñaanal ma ndialo genn sama xel ak sama xol foku lu mujjé sallallahu alayhi wasallam jël loxo bi tekku ci dënn bi na yalla yalna nga labal xolam ak dënnum ci ndialo waji ba bu muy dé ci geetul xol jigé yow mi sétan kon mom moy borom garab gi yonent bi waaw ki sétan aha ta defé na ni mom amul soxna mais liko téré tak soxna moy tak ni takul ni da ci ni la nek waaw waxalako mom yonent bi joxnako yonent bi joxnako ndigal joxnako garab mais ko kan mo koy ñaanal mu jëne Allahu akbar moy xam nga li ma rek moy dañu ndialo kum bonjour légui fiñu téggi suñu tank yonent bi alayhi salam rek mo ñu mëna réglel diiné rek mo ñu mëna réglel suñu problème diiné mais sa diiné ay loi mais kasso yi dañu fess del est ce xam ngeen lool kasso yi dañu fess bañ nan liñ duggal ci kasso yi dafa upp kasso lan lañ ko don doye nenañ dañuy corriger nit ñi dañ leen di defar ñuy fimu nek ni sabi khutal ñi ngi tabax kasso bu bes dañu yokkat kasso waaw dafa dañuy wañi kasso dañu tabaxat kasso kasso yi senegal yepp fess mais est ce que gis nañ ci resultat amu ben resultat lool la lay wax gis nga ci l'islam nak islam moy diine ju amul kasso ci islam kasso la sujuna fil islam ci l'islam bo defé dara dañ la koy delo nga ñibi da nga ray dañ lay ray da nga sacc ñu xol lan motax nga sacc da nga xif ma da nga mar ban problème nga am ak ki nga sacc alalam dencion nako wala denc ko bañ yépp mat li nga sacc bu fekke mat na li sharia wax jël sa loxo dag ko ñawal la nga ñibbi ci l'islam lo def da nga jam jang nañ al aynu wa sinn bi sinn jeexna so jame ñu jam la bo dagge nopp ñu dag sa nopp xam nga rewande gi tay am ci dekk bi koy waxal mu toj bu tel dama koy ray da ko waxal mu daw kërëm jëli jaasi waaw wala mo ta bata wala salam da ngay sol say takay sax jigen yi ndigen ni nga dugg ci auto ñu fekk la ci gi xol sa nopp takko xol sa bat takko ñu ñaasal lañ sat dara ji sanni ñu ne la jigen day takko waaw xam nga legi jigen yi xam nañ ne so takke dañ koy nangu buñ la xolé nga sol yenn valeur yi mu leer na ne ki dafa neub takay kenn da lay jégué jël nañ sa ne ko ne ko ci riix ci sa dokh gi balé la dëkk ben way neena ma États-Unis la ma wowe wax téléphone jamma santé ak man ba paré ne ma yow fo dëkk man ko gëjja way mu ne ma yow boy balé nga parce que ni ngay waxé boy balé ñoy waxé non man ko dédel wallahi dama dëkk ak nit ñi rek di dund li nit ñi dund nek jangalé kat nek yar kat gëm leni yonnati bi alayhi salatu wassalam ak li yalla wax moy tax nit ñi bax ndax yalla momum adina bi yalla moy borom jam ñi fek gor gor lu wuñu ba jaarale jam yalla yi ci yoonu yalla dara du bax lolu fofu rek lañuy amé résultat ndax buñu xolé ay agresseur ay reey katu nit ay def kat lu bon ay njaalo kat la l'islam japp borom xam xam yi dañ nan islam dafa ñew jëlé leen ci sammi gëlem ñuy sammi nit pakistan buñ fa jappone bandi bu lu mu ngand dañ koy yobbu sen centre yi magi centre daaway diko daam markaz lañ koy yobbu ngay gis ñu yew loxom li yew yew monoté ko monoté ben alkati mu yobu ko markaz du xam fiñ ko jëme dañuy ñew rek julli ñaar rakato ponkal bobu nekkon bandi wala mu nekk agresseur da fay mujj nekk da'i di wote ci l'islam wa mané pakistan dañ fay japp bandi yi gëna gand ci bandi wa yobu ko markaz deglu loko da'wa kaddu yalla kaddu yonent nga gis waji day joy di joy ba police bi day tekki monot bi waji du yek ne tekki nañ monot bi waji di yuxu ci mosquée bobu lay muju ba nek da'i di wote ci l'islam ci aduna bi bayyi banditisme waaw mais oustaz fi bandi bi da fay jang alcorane des fois waaw des fois bandi bi da jang alcorane day genné ci da'a alcorane da fa ne masalul lazina humilu tawrat humma lam yahmiluha ka masalil himar xam nga ngay yenu lo xamni xamoko lum lay jeri kon xana ni ngui koy joxe mbam mu yenu or ndax dina ko jeriñu dedet jangaleen bi baxul joxe mo am problème yalla bim ne yonent bi nañu jangal dafa ne huwa allazi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim lol mo dess taskiya bobu mo dess japp nit rek def ko cassette wa sol ko alcorane mom moy amul njeri japp ni def ko cassette wala nga def ko clé clé usb xam nga clé dañ koy sol cassette nga jël nit ki rek sol ko ko mu taxaw fek xamul limu yor comme système bi est ce que dañ ko do ben borom xam da nan xey di jang alcorane say xey di jang rek papa morom ko ne ko yaangi jang mu ne waaw say papa ji xey ne ko yaangi jang mu ne waaw ko bendi bis affaire bi jaxal ko déranger ko papa fukki at sa yu xey ne ma yaangi jang muné jeureuf tay question bi ñewna muné jangal ka annahu unzila ilayk iqra ka annahu unzila ilayk jangal mu melne yow lañ ko wacc waye ngay jang def na ñeneen ñi lañ ko wacc waaw surtout do may problème ya budé kon yow bokko ci kiko jé bonte sax su amé amna ko xamné pour mom bokku ci gis nga li xew man sax bi dama kay faral di wax bu dara xewé dang kay jëk ci sa bop yow dama ka jël nit loloy li xew est ce que yow bokko ci est ce que participe wo ci loloy li am ñi ngi wax ni waxtu bi yeah. Alhamdulillah nogi sante yalla dila gërem dila ñaanal yalla tabaaraku wa ta'ala yalla guddal sa fan amin yalla wiral yaram wi yalla barkel sa dundu amin lepp lo meun yalla nalako yalla yokal amin ñi melne yeen dañu wara dundu ay téméri téméri junni at ndax fa amma ma yanfa'un nas fa yamkusu fil ard ñi bax ñi melne yeen jigen ñi melne yeen tay nga xamne dañu neew ci Sénégal yalla da len wara baye ñu guddu fan ndax yeen yene defar dekk bi wallahi bu len jigen ñu topé jak bu len nit ñi déggalé bax ndax seen dundu yépp ci mbax ngeen ko nek bëgg nit ñi bax daara yi lool la waxtaan yi lool la conférence yi lool la bëgg nit ñi bax kon yalla na yalla saxal len yalla na la yalla sutural yak sa borom kër sama grand man koy ziar bu baxa baxa bax diko ndakel di ndokel tamit wa barab bi ndax dompat ci sot la bok te ñi sax ñu ngi dombat ñepp wara japp ci Sénégal sama muj kaddu bu muju moy Sénégal na ci ñepp japp ndax mu baax ndax ñun ñoy sénégalais fi lañ dëkk amuñu fenen dañu gor gor luñu delu wat ñu defaraat suñuy jikko ñu yaraat suñuy bop yar suñuy njabot dañuy tukki dañuy joggé aduna jëm al-akhira te suñu aduna bu jagul suñu al-akhira du mëna baax kon lepp luy baaxal suñu aduna nañu fexé mu baxal sunu alakhirah su sunu aduna baxé rek sunu alakhirah daldi neex kon nañ len gor gorlu ben way neenama su ngeen duggé gal da ngay dégg ñu né nañu bayyi gaay yi diriger dédét dañu bayyi gaay yi diriger kèn dul ku lol du wax ji bato bo dugg bu bato bi suux duñ né capitaine bi ko bënn ña nekk ci gal gi ñoy bënn gal ñun wa sénégal nak ñun ñoo bëgg gënd gal ñun ñoo bëgg bënn gal gi te gal gi bu bënné ñun ñëpp ñu suuf kon nan délo suñu xel délo ci waat ci diiné ci alcorane ak sunna yalla nañ ci yalla délo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh sa cheikh mi keur ya koy nuyu waaw ma ngi koy nuyu bu baaxa baaxa baax Souleymane ma ngi koy ziar kaw inshallah kaw sama xarit sama doomu nday sama cheikh sama lepp ma ngi koy ziar wa ci lu wër mako xam daf la bëgg ma wallahi alazim gëmna lolu te xamna ko sama xol wallahi alazim tudé na ma doom jo xamné suma doon netali ni mako tudé sa yaram day daw amna doom ñëwal nga tuddu ko ma ñëw imam bi ñëw ñëpp ñëw mu jox ma xalé bi ma sëgg ci mané ko kay jox ma tur bi